ริญพรเพื่อนสาธมิตรพระภิกษุสมณีตลอดทั้งแม่ชีวาสุวาติกาวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมตรงกับวันเสาร์พศ2543หรืออีกชั่วโมงเดียวจะเปลี่ยนจากเลข3มาเป็นเลข4เรียกสมมุติว่าพศ2544เป็นปีใหม่แล้วก็เป็นวันจันทร์วันที่หนึ่งมกราคมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสมมติวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละคืนไหลไปทุกเวลานาทีของเก่าวันเดือนปีพศของกับเลขตั้งแต่หนึ่งไปถึงก้าสูงก็ของเก่าที่เราได้การศึกษามาด้วยนั้นทางโลกที่เราเรียนมาตั้งแต่ป.1เรียนเลขเรียนหนังสือจนจบไปตามลำดับอ่านออกเขียนได้เลขก็ของเก่าหนังสือก็ของเก่าเพราะนั้นวันเวลานี้พระพุทธองค์ได้ทรงเตือนสาวกทั้งหลายวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรนี่พระพุทธเจ้าเราเตือนสติให้ระลึกดูว่าวันคืนล่วงไปไหลไปเราทำอะไรได้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือไม่ถ้าไม่ได้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมคนนั้นคือประมาทเป็นผู้ประมาทเห็นไหมการที่เจริญพิจารณากายเวลาจิตธรรมนี้เป็นองค์ภาวนาในหลักพุทธศาสนาเรียกว่าทานศีลภาวนาสามหลักเพื่อต้องการให้เราวิจารณากายเวลาจิตธรรมให้รู้แจ้งแทงตลอดในร่างกายเรานี้เองศึกษาในกายใจเรานี้เองในกายใจคือรูปธรรมนี่ก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะตามีหน้าที่ดูรูปหูมีหน้าที่รับเสียงจมูกมีหน้าที่รู้กลิ่นเหม็นและหอมและหายใจเข้าออกส่วนปากเราก็มีหน้าที่รู้รสและก็กินอาหารดื่มน้ำหรือพูดน้ำมันก็ต้องกินต้องดื่มเข้าไปกายมีหน้าที่สัมผัสหรือเย็นร้อนอ่อนแข็งมือหน้าที่หยิบแล้ววางเท้าเรามีหน้าที่เดินเป็นหน้าที่ของมันอยู่ ในร่างกายเราเนี่ยเพราะนั้นเราเกิดมานี่มันจะมีความรู้สึกจิตวิญญาณมันเคลื่อนไหลไปมาจากคันมันดาไหลออกมาจากท้องแล้วแล้วก็ได้มาดื่มน้ำนมแม่เริ่มเข้าแล้วแล้วก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะตั้งแต่เราเกิดมาไหลไปเรื่อยไหลจากนอนหงายนอนแบะบกแล้วมันก็ไหลไปจากคืบคานจนกระทั่งเดินวิ่งได้แล้วก็ไหลไปอีกจนกระทั่งครบเรียนหนังสือเรียนเลขอ่านออกเขียนได้กระทั่งเรียนไปจบปริญญาตรีโทมันก็ไหลไปอีกจบแล้วก็เอาวิชาความรู้ที่เรียนนั้นไปทำมาหากินประกอบอาชีพประกอบอาชีพก็มีอยู่ปัจจัยสี่อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยหลับนอนแล้วก็ยารักษาโรคแค่นั้นเองปัจจัยสี่แล้วไปทำกิจการงานกับเพื่อเงินในเงินมาก็แปรสภาพไหลไปจากอาหารเสื้อผ้าที่อยู่ใส่หลับนอนยาลาสาโลกแค่นั้นทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันไปมันไหลไปทุกอย่างตั้งแต่เล็กจนโตมันไหลตายแก่ไปเท่าไปตายในที่สุดแล้วมันไหลกระทั่งเสื้อผ้ารองเท้าแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละปีขาดซื้อใหม่ไหลไปหมดแม้สบู่ก็ต้องไหลใช้หมดไปไหลแม้ตั้งยาสีฟันใช้หมดหลอดก็เอาหลอดใหม่ไหลไปแม้แต่เงินได้มาก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นอาหารคาวหวานเป็นเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยหลับนอนยารักษาโรคไหลไปหาไปได้ไหมไหลไปแต่ละวันแต่ละเดือนเดือนหนึ่งเงินเดือนหรอกก็ไหลออกเหมือนเรากินเข้าไปก็ต้องออกไม่กินก็ไม่ได้เป็นทุกข์หิวก็หายน้ำก็ดีกินกลับไปไม่ออกก็ไม่ได้ทุกต้องให้มันออกแล้วสบายเห็นนั้นแต่ละวันละคืนเนี่ยมันไหลไปทุกเวลานาทีไม่ว่าจะเป็นวัตถุรูปธรรมที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองมันเอาไปหมดไม่มีอะไรจะยับยั้งมันได้ในนั้นพุทธเจ้าองค์จริงบอกพูดกับมารว่ามารเลอมันมีที่เกาะข้าลือบ้านเองหมดแล้วคำว่าบ้านเองคือร่างกายมารคือความรู้สึกทำลายบ้านเองหมดแล้วไม่มีที่เกาะหมายว่าทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจทั้งว่างหมดนั่นแก่นพุทธศาสนาที่พุทธองค์ต้องการให้เข้าถึงจุดนั้นเพื่อไม่ได้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังและอนัตตาบังคับมันไม่ได้และสูญญาตาเราก้าวไปข้างหน้าข้างหลังมันก็ดับสูญไปแม้แต่เราหายใจเข้าถ้าไม่ออกก็ตาย เหมือนเรากินข้าวไม่กินก็ไม่ได้หิวมันจะตายก็ต้องให้มันเข้าไปไหลเข้าไปแล้วก็ไหลออกลมหายใจเราเหมือนกันไหลเข้าแล้วก็ไหลออกอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่าถ้าเข้าไม่ออกเราก็อยู่ชีวิตเราอยู่แค่นี้หนึ่งในนั้นพุทธองค์ยังไงทรงพิจารณานึกถึงความตายทุกลมหายใจเขานั่นเป็นผู้ไม่ประมาทเห็นนั้นวันนี้อีกชั่วโมงหนึ่ง24นาฬิกาเขาจะเปลี่ยนตัวสอเปลี่ยนตัวเลขก็ของเก่านั่นนะเปลี่ยนจาก3เป็น4กว่าปีใหม่โดยสมมติว่าปีใหม่ไม่ใช่ของเก่านั่นเองกลางวันก็ของเก่ามกราก็ของเก่าวันจันทร์ก็ของเก่าวันที่หนึ่งก็ของเก่าจะพูดย้ำอยู่นั่นแหละก็บอกมันไหลหน้านี้ก็หน้าหนาวมันก็ของเก่าแต่เป็นกลางวันนั่นเองเพราะนั้นสัจธรรมมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือปรมัตถธรรมก็เรียกว่าสมมติว่าปรมัตถ์ตอนนี้กลางคืนนี้24เนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นวันใหม่ไม่ใช่เลยปีใหม่เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่เพราะตกกลางวันแต่พุทธศาสนาถือว่ารุ่งอรุณเป็นวันใหม่มีสมมติว่าวันใหม่ที่จริงไม่ใช่วันเก่านั่นเองสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้เขาเรียกไตรลักษณ์สามัญลักษณะเป็นอนิจจังมันอย่างนี้ของเก่าๆ ทั้งนั้นเลยแต่เราไปติดสมมติว่าวันใหม่ลือกันใหญ่เฮฮากันใหญ่สนุกสนานกันใหญ่บางทีกับลมหายตายจากกันไปเที่ยวไหลนะรถไหลไปชนกันทายเอาทั้งคนทั้งไหลไปหมดเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยามันไหลไปทุกเวลานาทีแม่น้ำนี่มันมีลักษณะอยู่สามอย่างไหลหนึ่งมีขึ้นก็ลงหน้าแรงมันก็ลงหน้าฝนมันก็ขึ้นแล้วก็ไหลอยู่นั่นแหละไหลไม่มีหยุดเราเกิดมามันก็ไหลไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องไหลไปหมดเราทำอะไรก็ไหลไปทิ้งไปแล้วฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจยุคนี้สมัยนี้คำว่าเศรษฐกิจคือการครองชีพนั่นเองหนึ่งอาหารการกินสองเสื้อผ้าสามที่อาศัยอยู่หลับนอนสี่ยารักษาโรคและมันจะมีเหนืออยู่อย่างหนึ่งก็คือข้อที่ห้าก็คือเรื่องการเงินนี่เป็นปัจจัยสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญการที่ว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีอันนี้เพียงคำพูดแต่คนเขาทำงานนะเขามีเงินเดือนเขาต้องใช้ประหยัดรู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์หรือว่าเศรษฐกิจเรามีเงินเดือนสักหมื่นเราจะแบ่งใช้อะไรที่กองการที่เรียกมันไหลไปแล้วก็แบ่งเก็บไว้กองหนึ่งเพื่อสำรองไว้ไม่ให้มันขาดเงินในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเศรษฐกิจก็ถือการเงินเป็นใหญ่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเราถ้าใช้เงินเป็นไม่เป็นหนี้ รู้จักใช้เงินในรู้จักกาลเทศะเราก็เศรษฐกิจเราดีรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักใช้สิ่งที่ควรใช้เป็นประโยชน์ที่มันไหลไปหาการกินเราไหลไปทุกวันค่าไฟก็ต้องใช้ไปทุกเดือนค่าโทรศัพท์ก็ต้องไหลไปทุกวันทุกเดือนใช้งานมันมีรถก็ต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์ต้องอาศัยปัจจัยไปซื้อน้ำมันเติมมันอาศัยมันเพื่อกิจการงานต่างๆให้มันสมสะดวกสบายให้ทุกคล่องแคล่วเร็วครับมีแต่ไหลทั้งนั้นแหละแต่ละวันแต่ละคืนนึกว่าเราได้ทางโลกเขาดิ้นรนกันทำมาหากินเพื่อต้องการเงินร่ำรวยยิ่งรวยยิ่งดิ้นลงทุนมากก็ไปเท่าไหร่ยิ่งไหลมากก็ไปเท่านั้นเป็นเงาสามตัวค่าคนงานค่าเสมียนอะไรต่างๆถ้ามันขาดทุนเศรษฐกิจไม่ดีแต่เงินมาไหลไหลออกอะไรรับไม่สมดุลกันหาว่าจะกี่ตกจะกี่ตกเพราะเงินทุนไม่มีถ้ามีเงินทุนมีพอกินพออยู่ไม่เป็นหนี้เป็นสินใครเศรษฐกิจบ้านนั้นเมืองนั้นสบายทำมาพอเลี้ยงชีพตัวเองอย่าไปดิ้นรนลงทุนลงแรงมากก็ไม่ดีเอาพอดีพอดีก็เรียกมัชฌิมาปฏิปทาอย่างสำนักละวัดละทั่วไปเขาเรียกว่าเศรษฐกิจไม่ดีค่าเงินบาทตกอันนี้แหละสมมุติแล้วนะดอลลาร์แพงดอลลาร์หนึ่งสี่สิบกว่าบาทเอาเงินฝรั่งมาเทียบเงินไทยถ้าเราพูดในไทยของเราเงินเราแม้แต่สิบบาทห้าบาทเราก็ซื้อของได้ราคาสมดุลของมันยี่สิบบาทซื้อของให้ตามราคานั้นมันก็สมดุลของมันไม่ตกห้าสิบบาทเราซื้อของตามราคาสมดุลของมันจะแพงหรือถูกมันต้องมีราคา50บาทสมดุลมันไม่แพงถ้า100บาทแล้วก็ใช้ได้ตาม100บาท500บาทแล้วก็ใช้ตามระยะของ500บาทราคาของไม่แพง1,000บาทแล้วซื้อของตามราคา1,000บาทนั่นไม่แพงของแพงนั้นเพราะไม่มีเงินซื้อแพงถ้ามีเงินซื้อละหมื่นเป็นแสนแล้วก็ซื้อได้ของนั้นไม่แพงถ้าไม่มีเงินซื้อเราก็ของนั้นแพงเราก็ไม่ต้องซื้อมันนี่เขาเราใช้เงินในคุ้มค่าของการเงินรู้จักค่าของเงินให้สมดุลกันถ้าเราคิดว่าราคาสูงเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วมีเงินสักหมื่นของราคาเป็นแสนยังได้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่สมดุลกันทุกข์แล้วทะเยอทะยานดิ้นรนไปแทบเป็นแทบตายก็ได้ของอย่างนั้นไม่ได้ในเรื่องการใช้เงินนี่มันจึงรู้คุณค่าของเงินอย่าดูถูกอย่างเมื่อเช้าเรื่องอะไรหลวงพ่อบอกขายที่นั้น50บาทที่ดินขาย50บาทมีความหมายลึกซึ้งที่ต่างๆที่ก็ไล่50บาทใครเอาถ้านับบ่อยๆเข้ามันเป็นล้านได้เหมือนกันของใหญ่นะไม่จับมาอะไรไม่จับของเล็กแม้แต่บาทเดียวก็ได้ส ธรรมะเข้ามันก็กลายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านได้เราอยู่ดูถูกว่าอาตโกนได้ใจมากมากมากไม่ได้การซื้อขายมันต้องสมดุลกันทีนี้การขายออกมาได้สมมติว่าที่ตรงนั้นเราขายได้สักสองสามแสนแรกถูกที่สุดเลยที่สามยิ่งไรเขามีเงินสดไว้เราสามแสนต้องควรขายไหมหรือสี่แสนแต่ราคาเก่ามันเคยซื้อหกแสนต้องขายเขาให้แกใจเสียนอาตมาเอาเลยให้เข้าไปดูทำไมต้องให้เขาไปเราได้สี่แสนมาเข้ากองทุนแล้วดอกเบี้ยทุกเดือนทุกวันไปเลยเอาดอกเบี้ยนำมากินมาจ่ายแล้วเราก็ได้ไปทุกวันทุกเดือนมาดึงเขาไปนะก็ไปแล้วแหละคิดว่าของเขาได้เลยให้เราเงินเอามาใส่ส่วนกลางแล้วก็ไม่ใช่ของเราจะแลกดอกผลไปจนเราตายก็ไม่หมดนี่เราคิดระยะยาวไม่ใช่แพงไม่ใช่แพงถูกคนซื้อเขาเอามาถูกแต่เข้าไปนะเข้าไปแล้วที่ตรงนั้นเดี๋ยวเขาก็ตายไอ้เราก็ตายแต่เงินนั้นไม่ตายคนอยู่กินต่อไปชั่วชีวิตนี่เราคิดด้วยสติปัญญาของเราเรารู้ว่ามันไหลไปอยู่แต่เราทำให้เงินนั้นไม่ไหลไอ้ควรไหลนั้นมันไหลไอ้ตรงต้นตอมันไม่ไหลเหมือนเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งออกผลออกมาแล้วเอาผลมากินไม่ใช่มนุษย์กินอย่างเดียวนกก็กินได้ร่มมันก็พึ่งได้นี่อานิสงส์ของมันดินนั้นอยู่เฉยๆยังให้เราเอาไปได้ขายไม่ได้เห็นแล้วเราขายเอาเงินมาไว้ดอกเบี้ยได้ทุกวันทุกเดือนเลยนี่การเงินเนี่ยมันต้องหมุนมาตลอดของมันถ้าใช้เป็นมันให้ผลถ้าใช้ไม่เป็นก็ล่มจมเพราะมันไหลอย่างธนาคารนี่มันไหลเข้าไหลออกเหมือนเราหายใจเข้ามีความมีถอนอยู่แต่ใช้เงินเป็นใช้ทุนไม่มีต้องไปเอาทุนคนนั้นน่ะแย่แล้วเรามีทุนอยู่สักล้านหนึ่งเราต้องเอาไว้อยู่นั้นไอ้นี่ไม่ใช่มาหาใหม่จนกว่าจะได้ใหม่มาเราจึงใช้นั้นค่อยหมุนไปเอานั้นค่อยเอาดอกเบี้ยนั้นไปใช้ต่อไปแต่พอใช้ทุนก้อนนั้นเราเสร็จแล้วมันจะใช้บ่อยๆแล้วไม่มีมาก็ต้องไปใช้นี่หาเงินไม่เป็นฉะนั้นเราต้องเก็บไว้ก่อนจนกว่าจะได้มาเท่าไหร่จะค่อยหมุนก่อสร้างอะไรทำอะไรแล้วแต่ถ้าเงินไม่มาเราไม่ใช้จนกว่าเวลานั้นมันจะมาเองเพราะมาใช้การเวลาถ้ามันไหลไปก่อนวันหนึ่งมันไหลมาให้เราจะเอาตรงนั้นไปใช้ก่อนสมควรใช้แล้วเราก็จะค่อยทำต่อไปนี่เป็นระยะอย่างนี้ใช้ของให้เป็นฉันยังเกตดูพระธรรมมาเถิดบอกให้ซื้อโน่นซื้อนี่ขีนขี้มึงอ่ะซื้อมากี่ครั้งกี่หนหายหมดทำไมซื้อเหลือกี่อันเหลือห้าอันเอาใช้กันห้าอันไปไม่ต้องไปซื้อฉันยังใช้ได้อ่ะซื้อของนะฉันพูดอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยมากพระท่านจะไม่ถามผมไปสั่งคนนู้นคนนี้สั่งบางครั้งฉันก็โอเคไปเลยโอเคนะฉันพูดเรื่องทาสีอะไรต่างๆกระดานต่างๆประตูนักบุตรก็ได้ยินเนี่ยแล้วเขาก็ไปพูดกับคนสีต่างๆสั่งของเลยผมก็เอ๊ะให้วิไลมาสั่ง ผมก็เอ๊ะเหมือนกันนะอย่างนึกว่าทำไมผมพูดแค่นั้นยังเพียงปรึกษากันเขาไม่ปรึกษาเราเลยไปสั่งคนนู้นผมเกรงใจเขาเหมือนกันคนที่ถูกเขาสั่งกันเองอะแกไปเดินเจออาจารย์เหนแกก็มีเจตกุศลก็สั่งซื้อของโน้นให้โทรมาก็ได้ของไม่สมบูรณ์เพราะว่าร้านมันปิดแล้วก็รู้ๆอยู่ของยังไม่ได้ใช้วันเดือนมันยังปิดอยู่ก็ต้องสั่งอันนี้ผิดลักษณะที่หลังจะทำขอร้องเถอะยังไงมาปรึกษากับผมก่อนอย่าใช้พนักงานไปงั้นมันไม่ถูกใช้ขอมันเป็นอีกเปลืองบางครั้งผมอาจจะไม่ใช้เลยก็ได้ทำแบบประหยัดให้มีประโยชน์นี่สำคัญเห็นนั้นมันไหลไปทุกวันทุกคืนอยู่เงินคำนวณนี่ผมดูหมดจะใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ผมคิดดูนะผมเคยนั่งอยู่ทางเรืออยู่นี่ก็มีหาบของขายตะโกนโว้โว้โว้โว้ก็จะได้5บาท10บาทเนี่ยเสียงแง่แมงเขามาทำบุญนะ5บาท10บาทเนี่ยคิดหรือเปล่าโดยหยาดเงินแรงงานของเขาด้วยเสียงของเขาเนี่ยต้องนึกถึงกุศลตัวนี้เราต้องทำให้เขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยอุทิศส่วนบุญไปเขาให้ได้ประโยชน์ 100% เต็มอย่ายักยอกเขาทำให้เขาเราบุรุษไปรษณีย์ถ้าเหลือกินเหลือใช้ก่อสร้างเราก็วางส่วนกลางครับมันก็โตขึ้นโตขึ้นไปถ้าดอกผลมาเลี้ยงพระเลี้ยงในชีผู้ปฏิบัติธรรมให้ได้ธรรมะอันนี้อานิสงส์แรง 100% ได้ทั้ง 100% ไม่ได้ยักยอกเขาไม่ได้เอาไปค้าขายไม่ได้ไปอะไรทำอุทิศเถอะผู้มุสาสนาปีนี้ทำมาตลอดผู้กันทำการสงฆ์ต่างๆศาลาหลังนี้บริจาคทำอะไรนะแล้วก็พาป่ามาฮะมันเป็นอัตโนมัติของมันเองอะธรรมะอย่างเรานี่กินทุกวันมันไหลไปทุกวันแล้วมันก็เติบโตไปทุกวันเนี่ยจนแก่เฒ่าตายในที่สุดได้อะไรไปทางโลกผมเหนื่อยมา45ปี46ปีทำแทบเป็นแทบตายเลยทั้งวันทั้งคืนคิดจะรวยไอ้ความรวยนั้นมันกระตุ้นให้เราแทบตายเลยหนาวสั่นงอก็ต้องออกปวดจะหลับขาดการนอนกลมน้ำตาลเคี้ยวน้ำตาลอะไรต่างๆทำซะจนอยากรวยไม่รวยเหนื่อยปะพอมาบวชแล้วมาพิจารณาย้อนหลังไปมาเอ๊ะกูจะตื่นบ้างก็ยังทำก็เลยที่การที่งานบอกให้เขาคนอื่นเราก็ลงมือปฏิบัติทำไม่มีใครที่แน่นิดเดียวผมปฏิบัติมาตลอดตามการเวลาอีกหลายใส่กินถูกแล้วรู้ตัวเองตลอดควบคุมตลอดรู้มาหมดท่าที่สัมผัสกันมาตลอดพวกปลูกเสกต่างๆเนี่ยเราคุมจิตเราตลอดเจอมาแล้วสัมผัสมันกิเลสมันดึงสะกดจิตเราแล้วก็ตีกลับไปก็ฟุ้งหมดเลยมันสอนเรามาตลอดอะไรผิดอะไรถูกมันแก้ไขกันเรามาตลอดโอ้ตลอดครับการนอนฝึกสติมาในป่าฝึกมาตลอดไม่มีใครแนะนำหรอกมูลพูดต่างๆผมลองจิตของผมมาตลอดสำรอกกิเลสของเราในจิตใจเราที่เห็นผิดต่างๆแก้มาตลอดจริงได้อย่างนี้ไม่อยู่นี่เนี่ยหนักมากเลยลุ่มเหมือนกันเหนือสมังอยู่ลงมาจริงจอกแก้ไขปัญหาทั้งตัวเราด้วยทางภายนอกมันก็ดีถูกกระทบมาอย่างนั้นปัญญาเราไม่เกิดแก้ไขปัญหามาตลอดถ้าไม่มีธรรมะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้รุนแรงมากจนกระทั่งทำสระน้ำนี่ทำถนนมาก็เหมือนกัน ต้องร้องฟ้องกันอะไรต่างๆท่านหน้าที่เขาให้หมดเต็มให้หมดเอาไฟเข้ามาก็เหมือนกันจะร้องฟ้องกันแล้วเป็นขออนุญาตมาจากองค์การไฟฟ้าให้ไปติดต่อเขาที่เขาทางครับโอ้โหบอกว่าแก้ปัญหามาจากนี่ไหลมาต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างร้ายที่สุดก็คือสมณะด้วยกันสมัยพุทธลูกหลานเทวทัตมันก็มีเชื้อสายของมันมันเป็นสายน้ำก็มีสายลมก็มีสายไฟมันก็มีมันเป็นสายสายของเขาฉะนั้นเราเกิดมานี้มันไหลไปตลอดการกินเมื่อเช้าสายบ่ายเย็นนี่กินไปตลอดไหลออกไปตลอดเสื้อผ้าอะไรจีวาทะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่กองทุนมูลนิธิเอาไว้เป็นหลักตายเขาเรียกถึงธนาคารพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อต้นกระพึกช่วยกันพวนดินช่วยกันลดน้ำต่างๆคนละเล็กละน้อยเข้าไปต้นมันก็อวบขึ้นมาก็ดอกผลมากเข้าก็ได้กินมากเข้าคนมันก็มากเข้าเพราะเราอาศัยเนื่องจากผู้อื่นเขาถ้าท่านไม่ห่วงปวดบาดท่านคงเล่นไปแล้วมานี่หลายชุกแล้ววันสองวันไปแล้ววันสองวันไปแล้วไหลไปอยู่แล้วมันไม่ได้เอาธรรมะอย่างพระเรานี่ขมักขมเล่นนี่เราต้องทำไม่เอาอยู่นี่ทำแล้วไม่เอาขยันหมั่นเพียรมีสติปัญญาตัวกระทบนี่แล้วดูจิตของเราตลอดให้มันทำไปไหลไปให้ไปอุทิศบูชาไอ้นี้แหละเขาเรียกว่าทานกายคตาสติทานสติปัญญาด้วยแรงกายของเราอุทิศให้เพื่อออกนะขึ้นน้ำมนต์เวลาไปนอนนั่งกรรมฐานภาวนาหลับเลยไม่ต้องไปคิดมากปรุงแต่งอะไรมันก็เกิดพัฒนาจิตใจเราสูงขึ้นละเอียดขึ้นถูกกระทบกันบ้างเกิดขัดเคืองกันบ้างอะไรบ้างเราก็ให้ไปกันไปแล้วดูจิตเราเดี๋ยวต่อไปมันจะลื่นเองมันถูกกระทบต่ออารมณ์นะเหมือนมือเราไม่ใช่หยิบข้าวกินอย่างเดียวใครไม่เชื่อมือขวาตักข้าวกินมือซ้ายเช็ดตุ่มใครไม่เช็ดตุ่มไม่มีนี่ลักษณะของธรรมชาติมันหยิบทั้งดีและไม่ดีโดยสมมติว่าอันนั้นดีหยิบข้าวกินเอาเช็ดตูดตัวเองเอาน้ำราดเช็ดตูดตัวเองไม่ใช่ว่าอะไรต่ออะไรมันดีอะไรเรียกความเห็นผิดของมนุษย์ตัวรู้สึกมันบังกันทำให้บ้านเมืองวุ่นวายกันทุกวันเนี่ยที่ดูสิเรามาบวชมาถือบำเพ็ญสมณธรรมให้พิจารณาแต่ละวันแต่ละคืนก็เรานอนหลับเนี่ยไปแล้วเนี่ยเหลืออีก10นาทีจะเตรียมบอกนะจะหยุดแล้วหาความสงบเข้ากรรมฐานภาวนาเลยบริกรรมภาวนาในคนใหม่นั่งโมหายใจเข้าออกเข้านะออกโมขังโมหรือพุทโธแต่ภาวนาให้จิตสงบให้มันเปลี่ยนเลขวิธีของมันที่สังคมมันใช้เลขเป็นบังคับแล้วอีก10นาทีข้างหน้ามันเงียบสงบหมดแล้วเราจะพอออกไปนอนหลับฉะนั้นเลขตัว4เนี่ยมันจะได้สงบไปตลอดทำมาหากินก็จะเจริญต่อไปกำลังเลขอนุภาพของเลขมันรุนแรงสี่ต่อไปมันก็เป็นสี่เป็นห้าไปเรื่อยมันขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทำได้อย่างนี้ชีวิตประจำวันของเราทั้งโลกมันก็จะเริ่มค้าขายก็จะคล่องแคล่วกันไปจิตใจมันจะสงบปัญญาก็ค่อยเกิดไหลไปก่อนเวลา จนกระทั่งลมมันไหลออกแล้วไม่กลับก็จอดทิ้งบ้านไปแล้วเอาไฟฝังดินในที่สุดเราได้ไหมตอนเรามาเนี่ยเห็นนที่วัดจีศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อนามบุญของชาวโลกนามบุญเพราะอะไรเมื่อเราทำนาดำนาก็ต้องได้ข้าวเยอะๆไร่หนึ่งเราก็ได้ข้าวเป็นหลายถังอันนี้เหมือนกันเราทำบุญถูกที่ปั๊บเนี่ย100%มันก็ได้100%ไม่ได้ยักยอกเขาไม่ได้อมศรัทธาเขาไถ่เขาทำให้เขาหมดมีเงินเหลืออะไรแล้วก็เข้าธนาคารพุทธศาสนาเอาดอกเอาคนมาเลี้ยงกันอันนี้เราได้ได้เพราะอะไรน้ำมันไหลไปตามมันให้มันไปไหลไปตามมันไม่ได้ยึดตัวนี้แหละมัน100%เลยจิตใจนักเสียสละผู้เสียสละได้นี่คือบุญแต่คนรับไปนี่สิบุรุษปัจจณีหรือเปล่าส่งให้เขาถึงที่หรือเปล่าถ้าปล่อยเตาไปถึงน้องคนนั้นแหละสำเร็จทำให้เขาหมดไปเลยบอกเรียกถ้าเหลือนั่นแหละเข้าส่วนกลางของเราไม่มีเอามาช่วยเหลือบำรุงช่วยเหลือเรื่องการไว้ซ่อมแซมอะไรต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นนี่เป็นสิ่งไหนเวลานี้เป็นวัดแล้วเหลือแต่ขอมีสงครามฟังลงในนี้เป็นสมบูรณ์ของทุกอย่างนั้นเราต้องทำเราไว้นกมันยังทำรังมันอยู่หนูมันก็ทำรูมันอยู่แม้แต่จิ้งหรีดมันยังทำรูมันอยู่ทำให้เข้าไปฉะนั้นลองไปพิจารณาดูบาตุบาติกาลองไปดูเถอะแม้สบู่ก้อนหนึ่งเนี่ยมันก็ไหลเราอ่านได้ถูไปทีหนึ่งไม่กี่วันหมดแล้วแล้วก้อนใหม่มาอีกแล้วแฟกเหมือนกันกองหนึ่งไปไม่กี่วันไหลไปแล้วแล้วมาใหม่อีกแล้วยาที่แปรงฟันเหมือนกันแปรงถูฟันเหมือนกันเดี๋ยวเดียวมันก็เสื่อมสิ้นไปทำใหม่อีกแล้วนั่นแหละมันไหลทุกอย่างไม่มีอะไรที่ดีได้เลยในโลกนี้ไม่มีใครจะต้านมันได้เลยวันเวลาเนี่ยวันหนึ่งขึ้นหนึ่งเท่านั้นแหละแต่มันเอาได้ไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าฤดูหนาวฤดูแล้งฤดูฝนมันก็แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งฉะนั้นหลวงพ่อผมมารู้ว่าหมอดูเรียนมาทิ้งแล้วมันแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งเราเกิดได้ไหมกลางวันกลางคืนอยู่แค่นี้เราตายล่ะไม่กลางวันไม่กลางวันก็กลางคืนสองอย่างแค่ไปดูอะไรอันนั้นมันสมมุติวันเดือนปีอะไรมันสมมุติหมดเลยเราไม่เอาไม่ดูแล้วนี่คือสัจธรรมคือความจริงมันปรากฏวัตถุมงคลอะไรต่างๆเหมือนกันมันกันตายได้ไหมไม่ได้ธรรมะนั่นแหละภาวนาแล้วมันตายก่อนเลยแม้แต่พุทธองค์เหมือนกันมีประชนอยู่อาสาวกปริยาสาวกต่างๆท่านไม่เคยแสดงเลยแม้แต่โมกขลาพุทธองค์ยังว่าถ้าไปแสดงเรื่องบาตรไม่จันท่านให้ปรับบาตรทำไมต้องปรับบาตรตั้งปัญหาถามโดยทำไมไม่แสดงเพราะว่ามันไม่ใช่ทางของพุทธศาสนาเป็นทางคนทุกข์อิทธิฤทธิ์เป็นทางคนทุกข์เลิกปรับประมาทให้ภาวนาเจริญสมาธิเดินสติปัญญาเข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดวิปัสสนานั่นแหละหลุดพ้นเลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกมนุษย์ดีต่อไปนี่เจตนาของพุทธองค์แม้แต่พุทธองค์พระวากาลีสตาลูกโฉมเมื่อตามดูลูกดูโฉมพระพุทธเจ้าไปที่ไหนไปตาม ถึงกาลเวลาเนี่ยพุทธองค์ก็บอกว่าพระวกาลิเธอตามดูเราเธอไม่เห็นเราผู้ใดเห็นธรรมนั้นเห็นตถาคตขับไล่พระกาลิเสียอกเสียใจจะไปโดนหน้าผาตายแต่พุทธองค์มันมีเมตตากรุณาท่านก็ไม่ทิ้งเป็นรัตมีท่านก็เป็นภาพไปนะเป็นภาพลอยไปพอไปเห็นเขาก็เกิดดีใจติดรูปนี่เห็นภาพอนุภาพพระพุทธองค์ไปนั้นเกิดดีใจพอดีใจภาพนั้นมันหายกระตาวับไปเลยย้อนกลับมาดูความรู้สึกระเบิดตูมเนี่ยสำเร็จนะ คนที่สุดเข้าเตาคนที่สุดฝังดินเป็นคงซุ้ยไปหมดมีบ้านใหญ่โตโลฐานเราไปได้นะร่างกายก็ถูกเผาไปในที่สุดพิจารณามันชัดก็บ่อยๆท่องอุกแล้วแล้วทำภาวนาขึ้นจิตสูงขึ้นก็เห็นชัดเลยก็น่าเห็นใจในตัวรู้สึกมันฟังทั้งหมดเลยครอบคุมหมดนะไม่ให้เห็นมืดนั่นแหละเขาเรียกจิตมืดจิตบอดที่เราทำทุกวันเนี่ยดูมือก็ได้หยิบแล้วก็วางหยิบก็วางให้มันติดมือท่านหน่อยนึงนะนึกมือมีซะเมื่อไหร่อ่ะแค่นั่งลงไปนี่เขาดูลูกนั่งลูกยืนเดินนอนเนี่ยพิจารณาเนี่ยพอลูกไปนั่งหายแล้ววางแล้วเดินไปก็วางไปเดินหน้าไปไหลไปทุกตลอดไปเลยเนี่ยนั่งยืนโดนเนี่ยมันวนเวียนอยู่อย่างนี้อยู่เกิดจากตลอดเวลาไหลไปตลอดเวลาแค่กินข้าวเหมือนกันกินน้ำกินข้าวก็ไปเลี้ยงก็ออกนี่มันไหลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผ้าไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันเอาไปหมดเลยอ่ะมันไม่เหลืองนะมันมีอะไรจะมาต้านทานมันไม่เลยมันจะอยู่วันเวลาเนี่ยเหมือนยักษ์เขาว่าเหมือนยักษ์มันเอาหมดก็ประมาทไม่ได้แล้วก็ต้องทำสมาธิทำสติให้สูงขึ้นเหมือนว่าวเชือกที่มันผูกไว้นี่ว่ามันก็ร่อนอยู่ข้างบนนู่นนี่ไม่ว่าลมไม่ว่าเมฆเคยว่าอะไรมันก็ผ่านไปผ่านไปไหลเหมือนสายน้ำมันไหลไปตลอดเลยอันนี้มันก็ตั้งเพราะมันอยู่ติดเหนือมันแล้วโอ้โหแนะนำให้อย่างนี้เนี่ยมันเห็นชัดตัวทั้งโลกมันก็ทำเลยจะไม่ทำดินโดนกระแทกเป็นแทบตายเนี่ยพอแล้วเอาเงินแต่มันได้ไหมนอนหลับตายหาแล้วอันนี้เราได้ลุกนั่งยืนเดินในสมาธิตลอดต่อเนื่องไปเพราะต่อเนื่องแล้วทีนี้ในที่ต่อเนื่องมันก็ทิ้งความรู้สึกเกี่ยวกับอะไรหมดแล้วมันแยกไปแล้วไปเจอแห่งความว่างแล้วเองความจริงสุดโถตัวรู้สึกมันแยกไปแล้วเราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยนว่าตายมันตัดออกไปแล้วอันนี้วนอยู่ในวันตายอยู่ถ้าดูไหมวันคืนเนี่ยนี่แหละตัววัฏจักรกรรมมันก็ผลักดันไปดิเอางูเอาเนี่ยดิ้นลงไปดิแล้วมันได้ไหมเปล่าอาบน้ำต้องเปลี่ยนผ้าแล้วตัวก็ร่อนเลยตัวก็ไม่มีอีกเอ้าเผาไฟฝังดินที่สุกไปสู่ความแห่งมันเนี่ยใจวิญญาณมันไปแล้วปฏิสนธิใหม่แล้วนั่นแหละผมค่ะที่แจ้งแถลงให้ชัดแจ้งไงอย่างนี้ให้เห็นนี่นี่หลายคนเนี่ยทีเนี่ยเห็นเนี่ยเห็นมันไหลเนี่ยเห็นมันใครไอ้แว่นนี่ก็เห็นชัดอะไอ้มากอะเบาขึ้นเยอะแน่หน่อยนี่พูดกันไปเนี่ยมองว่าไอ้ลูกมันไอ้สองตัวมันไหลออกจากท้องมันเห็นชัดแล้วเนี่ยไอ้ตัวมันก็ไหลจากแม่มันเองอะเป็นสายของมันแล้วเนี่ยน่ะไหลไปอยู่เมื่อสายน้ำมันมีผิดดูแม่น้ำเจ้าพระยาดูมันไหลนี่ทุกทีทุกอย่างมาทำให้หมดเพื่อพามันจะเล็กจนโตมาออมอยู่ไหนที่นี้แม้แต่เราเนี่ยตีนเปียละไหลไปแล้วกระบงผ้าและตรงต่างไหลไปแล้วแม้แต่ปลอดผมนี่ไม่กี่วันก็ไหลอีกแล้วกงผมไหลไปอีกแล้วเล็บอีกตัดไปอยู่แล้วทิ้งไปอยู่แล้วไหลไปอยู่แล้วแล้วเอาอะไรที่แจงแถลงขนาดนี้ให้ชัดแจ้งนี้มันมองไม่เอาเลยไม่เอาที่มันได้เลยไม่ได้ ฮึในวันนี้สิบค่ำอีกสองสามวันนะโป่งผมอีกแล้วฮะไหลอีกแล้วอ่ะ ไหลออกจากหัว เพียงครับบรรลุธรรมะเขาบรรลุตรงนี้เห็นไปตกดินเนี่ยเป็นธาตุเลยแค่นั้นเขาก็จะติดก็ต้องบูมก็จะมาเล็กก็ต้องตัดอยู่แล้วเอาไหลอยู่แล้วผมพูดเล็กฟันหนังถ้าตัวนี้พิจารณาดีโอ้กูไม่เอาแล้วกูไม่รู้ว่าเอานี้ไปมาหนังก็สบายตัวนี้ได้ไอ้ข้างนอกไม่ได้เลยหาเงินมาได้หรือว่าได้อะใส่กระเป๋านอนหลับหมดแล้วนะตายหาแล้วฮะที่ดินก็อยู่ที่ดินเราได้เออไม่ได้หรอกฉันไม่อยากเอาหรอกนะอยู่แค่นี้ก็จะตายหายอยู่แล้วเนี่ยเรื่องดินเนี่ยเจ้าเขาให้มาส่งมาแล้วไปแล้วมันขายได้เท่าไหร่เอา50 บาทจะถึงเอาทั้งนั้นเลยหมดปัญหาเลยตัดทั้งโยทิ้งหมดเลยแต่เขาทำมาหากินเขาก็ตายแผ่นดินก็อยู่แผ่นดินเนี่ยใช่หรือเปล่าจากราคาเลยบางทีฉันอยากให้เขาฟรีๆเลยไม่อยากให้ที่ดินถูกว่าจัดสรรให้ไปเลยถ้ามีเสียสตาให้มาให้ผมดีที่ไหนที่ยุ่งเลยไม่คิดเนี่ยเพื่อนทั้งลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงจะเป็นความแม่นตัวเองเขาไปที่นี่ไม่กล้าว่าก็พูดจะดูมันคิดมันร้อนจะตายหาไหมทั้งสามก็ทำคือวันไหนเอาวันที่ต่ออาทิตย์เดือนอาทิตย์ก็ต้องแล้วอยู่นี่เห็นเออไม่ไหวอะไรยังไม่ร้อนก็เออพระเหลืองใจยังไม่ติดภาพกันยังบอกว่าเออเป็นตัวแทนไว้ก่อนมาคาสาวพัดมาคุมไว้อยู่มาฝรั่งมันน่ะมันมาไม่ได้มันยกมือไหว้มันน้อมตัวเลยนะโอ้คนหลังผู้หญิงนี่เอออันนี้พลาดแล้วไอ้รับเนี่ยมันจังเห็นคิดเลยทุกข์ไอ้โยมเมื่อเดียวเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยจริงนะผมเห็นทุกวันผมไปอยู่เงียบๆเนี่ยนะผมมองเงียบๆหาทางที่จะพัฒนาดูกระแสอะไรต่างๆแต่พวกจะได้เหมือนแม่ไก่ลูกไก่ไอ้หมอฟ้อนลบลูกโลกลูกไก่มันจะคาดแล้วสังเกตรู้ทุกเรื่องเนี่ยคงจะมันวิ่งหาตักกระแสปุ๊บไปแล้วมันให้แม่ลูกอาจัดไม่ได้อะไรเลยมาแล้วก็จะมาป้อนให้บางทีมันผมกำลังอ่ะของดีป้อนให้ไม่เอาเนี่ยหมดกำลังเหมือนกันนะถามเดนิลคำว่าไหลมีโอ้โหมันชักกระพืออยู่เลยแล้วมันเพิ่มอยู่ไหลไปให้มันไปให้ตามหลังเลยให้เนี่ยมันเราเห็นมาตั้งนานนะจะไหลแต่ตัวไหลนี่ไม่เห็นเลยตายเลยเอาไหลไปเลยทั้งตามันก็ไหลทั้งหูมันก็ไหลไปหมดเลยเสื้อผ้าทุกอย่างมันไหลไปหมดเลยข้างนอกข้างในก็แล้วแต่ไหลไปหมดเลยมันไม่เลือกที่รักมากสิ่งทางเลยธรรมชาติมันจริงๆเลยแล้วแต่กรรมมันจะตัดรอนทางหน้ามันกรรมเนี่ยมันจะรออยู่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยมันก็กรรมมันเห็นแล้วมันแม่หรอกเพราะตัวเมตตาตัวนี้มันจะมันเห็นมันเห็นมันไปท่านคนคว้ามาวัดสามวันเนี่ยท่านเคยเจอพระไหมที่บอกว่าความรู้สึกมันร้ายเนี่ยเอาเหตุมาพูดกันนะมาโอภาสนั่นทำไมเขาจึงไม่พูด ผมนี่โอ้โหมันแย่แย่ของว่ะรู้สึกมันร้ายเลยฆ่าผู้อื่นฆ่าตัวเองแบบทั่วโลกอ่ะเพราะมันตัวอวิชามันไม่คุมหมดศีรษะเราถึงเท้ารู้หมดอ่ะเหมือนผมก็บอกว่ามันคุดเหลือมันหุบไม่ว่าอะไรแล้วแต่นี่กฎธรรมชาติมันจะบังของมันไว้อยู่ถ้าเราปล่อยออกมาปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเนื้อมันนี่สมมุติในครอบงำเราอยู่สัตว์บุคคลมีเรามีเขาอยู่มันบังไว้อยู่ตัวรู้สึกมันบังให้อยู่วุ่นวายแล้วผมเองพอไปแล้วเนี่ยมันร้องไห้กันเป็นแถวไอ้ชิบหายมันให้อยู่วุ่นวายกับมันเนี่ยจะล้มไหมคะมีข้าวมีออกมันเมื่อเรากินข้าวออกตลอดเวลานะนี่แหละพุทธิยาว่าเจรนาปานะเนี่ยนี่สูงมากผมก็เนี่ยค่อยพูดเป็นจำการตอนเนี่ยเรื่องไหลไม่เคยพูดมีแต่ให้มันได้ใหญ่อะมันได้ฟังให้สีเทพเนี่ยโอ้มันเบาเลยหัวมันด่าให้มันด่าไปซะเออมันก็ดีที่นี่บอกไหลไปอีกทีนึงว่าทั้งไหลทั้งให้ตัวผู้มีพลังไปเลยไปเลยไปตั้งคุณจะวางไว้เลยทั้งมือห้ามน้ำห้ามอะไรอ่ะสองมือเลยทีนี้นี่อะไรนะไอ้ศึกเลยน้ำอ่ะสองฝั่งจะฆ่าเรื่องน้ำจะห้ามไปเลยสองมือเลยทีนี้วางเนี่ยวางสองมือทำยากหลายคนอ่ะจีฟังดูได้เลยเข้าใจไหลเลยไอ้เจ้านี้เมื่อคืนนี่นางนอนไม่ไหวแล้วหลวงพ่อไปทาสีไอ้คนเลิกทำไมมันเมาบอกว่าเมื่อนอนตาอากาศให้มันคลายนะลมมันไหลไปเองมันอ่ะแค่จะเลิกใครไม่ไหลอ่ะใครมากไหลแบบมันจะไหลประกอบโบว่าไหลกันเออไหลขึ้นเขาอ่ะไหลด้วยกันทั้งนั้นแหละจะว่าใครดีก็มีหรอกดีหรือไม่ดีไหลหมดเลยนี่ตัวจริงเหนือมันเลยตั้งเลยเห็นชัดเลยไอ้เมฆที่เมฆที่ลมอะไรต่างๆมันก็ไหลไปเลยร้อนเย็นมันก็ไหลเข้ามาใกล้เรื่อยๆไอ้จะมีตั้งนี่ตัวสมาธิสติตัวนี้เลยพยายามฝึกสมาธิสติไปหลวงวรเชษฐ์ประเทศจะไหลหรือเปล่าวะไหลให้มันไหลที่ให้มันไหลไปทำสมาธิสติให้ตั้งมั่นเลยตัวเราเนี่ยเหมือนกับต่อกลางน้ำวันหนึ่งมันรวมดับมันก็ไหลตามไปชุดท้ายไปแล้วตรงนั้นว่างแล้วนะตรงนี้ยังไม่ว่างมันยังไหลผ่านอยู่ว่างไปกี่รูปเนี่ยยังเราอีกมันจะไหลไปอีกเอาสมาธิเหลือมันทำสมาธิเหลือมันแล้วปัญญาจะเห็นอ๋ออย่างนี้เองนั่นแหละถ้าเรียกว่าเหนือโลกนะมึงวิ่งทำไมเนี่ยวิ่งทำไมนั่นแหละทำจิตเหนือโลกปัญญาเห็นต่อทางตาทางหูจมูกทางเล่นทางกายต้องทำด้วยตัวเองสมาธิแล้วก็สติทีนี้มันมีหนึ่งอย่างเลยก็คือโอปนานิโกเจอคนแก่น้อมมาใส่ตัวเจอสัตว์ตายน้อมมาใส่ตัวเจอต้นไม้น้อมมาใส่ตัวตัวก็เหมือนแค่ต้นไม้เนี่ยเทียบมันเข้ามันก็สะสมมันเข้าเดี๋ยวมันก็มีพลังขึ้นไปเองนึกถึงความตายหายใจเข้าออกแล้วนอนหลับถ้าตรงนอนหลับไม่เห็นแน่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอานั่นมาขบคิดเรียนนะคนตายพูดอย่างนั้นเองนะไม่ต้องกลัวมันแล้วสุขที่สุดเลยคุณนอนหลับนี่สุขต้องไปกลัวให้งาเขาจะฆ่าตีก็ตายเลยมากวนกูทำไมนั่นนั่นมันมีความสุขคนตายมีความสุขไม่เห็นอะไรสบายแล้วตื่นมาแล้วเอาแล้วไหลเหมือนกันเลย เกิดไปดับไปเกิดไปดับไปทุกเงาตามตัวอยู่มันจะเอาอะไรก็ถามตัวเองเอาธรรมะสมาธิสติมันจะเหลือเห็นข้างบนมันดีมันได้มันไม่ได้หรอกไปกลับนอนมีแต่ขอพบขอชาติเนี่ยเมื่อกี้ไอ้แต่นั้นไม่อุ้มหลานมันมาเนี่ยมองว่าบ้านนี้มันจะครอบคนเงียบสร้างจะโอดแล้วก็วิ่งเรียนหากินกันแทบเป็นแทบตายตรงนี้มือยืนนี่เขาก็โวยวายมาเนี่ยคัดเลือกให้เท่ากันได้ยิงกันตายอ่ะคนหลับตาไม่เห็นนะคนลืมตาก็เห็นนี่วันนี้ทุกที่ทุกที่ไม่จบผมตัวนี้ผมสุดแค่ผมถือกระจิงคนไปแล้วจะแต่งงานไงแค่ผมมาถือกระอยากไปถือตามมันนะฮะดูสิถามทีคนไหนอ่ะเอาคนไหนอ่ะเอาไอ้ล็อตอ่ะเออเย็นหรือใครไอ้ไผ่อ่ะไผ่ถือหรือเปล่าแล้วเขาจะไปถือเปล่าเอาการหาตู้ไงถามปรึกษาแกไม่ไหวแล้วถ้าเจอใครโง่นี่พุ๊บอย่างนี้สิคือกว่าตายแต่ตายเนี่ยธรรมะดีกว่าเนี่ยเหมือนพระนายจังหวัดเลยอยู่แล้วอันนี้ก็โง่ที่สุดเลยเอาสิต้วนเนี่ยพุ่งโป่งอย่างนี้สบายดีไม่ต้องหน้าแดงหรอกนะให้มันเปิดโป่งแล้วมันจะโล่งหมดเลยไหลไปอีกแล้วไหลไปอีกแล้วตายหาไหลแต่ละวันแต่ละคืนนี่ไปเอามาคบที่อะไรไปแม้กระจีนนี่มันกัดไหลเข้าแล้วเรียบก็ไหลออกจะออกมันมีใครเห็นลงมาไม่กำหนดนี่นะไม่เอาสติกำหนดมันเออความจริงว่าถ้าจะทำตรงนั้นแหละความจริงมันจะถัดไอ้ตัวหลงอ่ะตัวจอมปลอมนั่นออกไปใช่มันจะเออทีนี้ก็ขยันเนี่ยแล้วกูก็จะตายแล้วอะไรเร่งมันจะเร่งของมันเองทำกลมเพียนขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็ว่าวแหละลอยลมเห็นไหมเห็นว่ามันดึงเชือกขึงไว้เนี่ยบางทีมีอะไรเยอะเลยนะมีเสียงนิ่งนิ่งนี่อะไรนะเขาเล่นเลยแต่ก่อนพวกเราก็เคยเล่นแล้วมีธนูอ่ะลมมันตีมันดังนิ่งนองนิ่งนองบนลมอ่ะเออเทพโลเลยนั่นแหละมันตั้งอยู่นั่นแหละเราทำสมาธิสติแล้วมันจะตั้งของมันอยู่เหนือเนี่ยอันนี้ก็ไหลไปเลยไม่ตามมันแล้วไม่ตามมันแล้วนี่แหละเขาเลยจิตเป็นหนึ่งสมาธิเป็นตัวใจสมาธิและสติมันจะออกวิจัยกันเองเห็นเริ่มเห็นทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งตาทำไมในตัวเราเองทำร่างกายเรารู้แจ้งหมดแล้วมันก็เห็นสมาธิพัฒนาเลยลอยเหนือโลกเลยจะเห็นว่าโลกนี้ไม่ต่างในทั้งระยะทั้งระยะเราดีๆเนี่ยแต่ที่นี่มันจะมีผูกพันคู่บารมีกันเนี่ยมีผูกพันเนี่ยมันจะตามกันนี่ถ้าที่ร่วงรับการจะบอกว่าเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยนั่นเนี่ยหลวงปู่ดูลย์มีคีย์คู่กันเลยเมื่อถามอ่ะหมอธรรมานุชายนี่ลูกศิษย์นั่นก็มีคุณธรรมทั้งกันก็ดึงกันไปก็ถ่ายทอดลำบากดังนี้เมื่อกี้ผมเห็นพวกปู่บัวพวกบัวหลวงเนี่ยบัวสีชมพูนี่กินน้ำอยู่เต็มหมดเนี่ยทีนี้ได้ไหลเนี่ยมันจะไปแล้วเยอะกว่าปนน้ำขึ้นมาแล้วบานแล้วเจอมาตลอดไม่มีตกต่ำเนี่ยเหมือนกับวงถ้าอยู่เนี่ยเป็นไงถ้าอยู่เนี่ยกี่ปีแล้วสี่ปีหรือห้าแล้วสี่ปีห้าแล้วถ้าอยู่แล้วเป็นไง เสียพ่อหางงูเลยเห็นชัดไหมนะเขาว่าไหลชัดเดียวยังพิจารณาตายอะไรวันเคยล่วงไปไหลไปยังไม่เห็นอีกกินไปถ่ายไปไหลไปยังไม่เห็นอีกเสื้อผ้ามาคัดที่ทุ่นละปีเปลี่ยนเลยไม่ไหลอย่างเนี่ยที่มันมีวิญญาณคลองมันก็ไปเลยไหลไปเท่าไรแล้วเลยไอ้จระเข้ครบคลองเนี่ยข้างบนนะโอ้ทำแรงมาบวชมันจะเป็นอะไรก็เป็นจระเข้ครบคลองด่านนั่นแหละเฮ้ยยังเรียกขวางกันนึงเลยนะยังรุ่นน้องแก่งานเลย เดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนเขาฟังคนเทศเขาคนนี้นะเขาได้ที่เขาทำอย่างนี้เขาเริ่มรู้ว่าที่เราไปพิจารณาที่เราไปพิจารณาแล้วที่จะเห็นที่วันนี้เขาฟังเขาเห็นแล้ว ก็เมื่อแรกสอบนักธรรมน่ะบอกว่าจะดูมาก่อนถ้าดูด้วยสมาธิก็ถามเลยว่าเรียนดีแค่ไหนสมาธินี่มันจะเป็นฐานของมันมีสติสมาธิแล้วอ่านไปสามที่เชื่อหลับตาดูมันจะขึ้นเงาภาพมันจะลอยขึ้นมาสมาธิแล้วมันจะสับสนเป็นธรรมจะเอาอย่างผมไม่ได้หรอกผมตามองเห็นเลยตวงซื้อมาเท่าไหร่เห็นหมดเลยงั้นจะตอบปัญหาได้เลยเออเลยนักธรรมเองยังบอกว่าสินห้าฆ่าคนตายปานาติบาเสร็จข้อห้าเลยนะสินข้อห้าเมื่อเชื่อพวกร้อยเนี่ยถ้าขาดมันก็เลียลาดหมดแล้วสติตัวสติตัวข้อห้าสุราเมลัยถ้ากินเหล้าแล้วก็หมดแล้วขาดสติแล้วฉันจับคำพูดถ้าพูดออกมาปั๊บมันจะจริงสมมติแต่มันมีสัจจะเพราะมันวัดเป็นเครื่องวัดอยู่ถ้าพูดเลยแหลกก็ไม่เอาเลยอย่าอาจารย์มณีมันมีสัจจะก็ไม่เอาเลยเละเทะเลยนะรู้ไปเถอะหาหลักเกาะไม่อยู่เกาะจิตไม่อยู่นี่มันเป็นอย่างนี้ต่างหากเพราะในมีสัจจะอุดจริงทำจริงเนี่ยมันก็ไปของมันเพราะสัจจะตัวนี้ไปล้างไปลบล้างที่จอมปลอมเนี่ยมันโกหกตลอดเจ้าเล่ห์เจ้าปนมันยาตัวนี้ต่างหากว่ามันต้องเข้าไปดูสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงความจริงก็แก่แต่ความไม่จริงร่างกายมันกลับไม่ได้หรอกสุทธิแต่ใจมันกลับได้เจ็บตรงนี้ไม่ดีฮะเรากลับมาทางนี้ซะมันกลับได้จิตมันกลับได้แต่ร่างกายมันก็ไปของมันเรื่อยเนี่ยทั้งหมดนี่พระทั้งสี่มหาพุทธรูปสี่มันหลอกตัวเองตลอดใครว่าจิตไม่หลอกตัวเองเนี่ยพุทธรูปล่ะผีล่ะดินน้ำไฟลมล่ะมันหลอกมันอยู่หลอกนะน่าสงสัยน่าสงสารสัตว์จะตายมันไหลไปทุกเวลานาทีไม่เห็นเพราะคนเราไม่ได้ดูตัวเองไม่เห็นหรอกเห็นคนอื่นจะมีเขามีเราเข้าไปแล้วตัวมูลมันบังทันทีเลยถ้าดูตัวเองจะเห็นมันจะแย่กว่ามันปวดปวดแย่กว่าขนาดลืมตาเนี่ยงงอะไรมันอยู่ระหว่างกลางมันว่างอยู่เนี่ยโน่นพุ่งมาไปโน่นข้ามมันแล้วมองข้ามนั้นเพราะหลับตาไม่เห็นเลยรูปเองก็ยังไม่เห็นเลยเห็นแต่รู้สึกเห็นแต่ความอะไรตัวอะไรท่านจะหูคุณต้องจะได้รู้ความจริงอยู่ในตัวเราเท่านั้นเองนั่นแหละถามเลยหลายคนเนี่ยฉันว่าชีสุ้ยก็ได้ถามมันถึกไหมชียังดีกว่าหรืออายเขาอ่ะน่าจะอายเลย ฮะสุธีฉันเตือน นะ โอ้ยไอ้นี่มิสเตอร์ไม่ไรเนี่ยหัวล่อเองกระดูกของจริงปรากฏแล้วน่ะเนี่ยมันรูปนี้เนี่ยไอ้ตาจิโดกมันรูปนี้ว่าปัญญามันตัดเลยโครงกระดูกว่างหมดเนี่ยจริงๆไอ้จันทุรีจะเห็นว่ามันรับฉันน่ะมาเป็นลมๆมันว่างหมดเลยผมไปดูพุทธานุสติหลวงพ่อโตเอาน้อมมาใส่จิตแล้วจะดีถ้าตามมันเนี่ยมันนั่งคิดอะไรวะคอยยอมมาเปลี่ยนชื่อมันนะมันยังติดผมมุดอยู่ตรงนั้นนะคือแต่มึงเอาหลวงพ่อโตเนี่ยน้อมมาใส่ตัวเอาเป็นพุทธานุสติก็ดีจิตนี่จะมีอารมณ์พอพูดหรืออารมณ์อะไรสักอย่างไอ้คนนั้นมันเข้าไม่ได้หรอกที่มันเผลอมันว่างแล้วทีนี้ไอ้ตัวนั้นก็เข้ามาเลยตัวรู้สึกมันก็ออกตัวเหี้ยมันออก